Patagoniatik Rio Bravo bitartean bizigaren emakume eta gizonak, jatorrizko herri, nekazari, langile, afrikar jatorriko, auzuetako txiro, jornalari, gerrilari, ikasle, behean eta ezkerrean gaudenok, gure eskuz, gure odol eta izerdiz, egunerokoan herri honengatik borroka egiten dugunok, zuengandik urrun baina zuen borrokatik gertu gauden abeia lalatio nomarikako herritarrok, itzalean, bazterrean eta ilunpean bizi garen herriok, fatxada faltsu baten atzeko patioa osatzen dugunok, norbait izatearren kolonizatu behar izan gituztenak, gu ordura arte bizi izan ez bagina bezala, ispilu baten beharri gabe geure burua ikusteko gaitasunik ez bagenu bezala, milioika anai eta arreba galdu genituen orduan. Ezpata eta Bibliaren gizon jakintxoaiek dena nahi zuten bere ganatu. Urre, zilar, gure izerdi eta odola. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza. Itxasontziak esklabuz beterik iristen ziren bitartean kostaldetara, atzuten guzti hartu eta goraino beterik itzultzen ziren euren jainkoaren lurraldera, urrunera. Baina orduan ere baziren baginen borrokalariak. Eta duintasunak bizitza baino gehiago balio duela uste zutenak, asko ginen eta asko gara. Bizirik hilda egotea baino bizitzagatik hiltzeko prest izan ginen, eta duintasuna ereiteari ekin genion, lehendabiziko independentzia saiakera burutzeraino. 1810. Urtearen baitan, Simon Bolivar, Zapata, Sucre, Jose Marti, eta eurekin batera arma saltza ginen herriok bide berri bat egiteari ekin genion, menpekotasunetik independentziaraino. Lotzen gintuzten kateetatik askatasunera. Bimila eta margarren urtean, Argentina, Chile, Kolombia, Mexiko eta beste hainbat estatuk 200. urteurrena dute ordutik. Independentziaren urte mugatza dute egungo agintari zenbaitek, baina zaila zaigu oso askeak izaten. Multinazional eta oligarkien atzaparrak gure lurretan dirauten bitartean, Munduko Banku, Europar Batasuna, Amerikako Estatu Batuek, eta gure izaerari bizkarra emanda bizi den bertako burgesia, agintari titere edo mertzenarioek, bertako kanpokoek, gure lurrak eta bertan bizi garenok esplotatzen jarraitzen duten heinean, herri honen ondasunen jabe gutxi batzuk diren bitartean, besteok, ogi apurrekin edo eskuetan geratzen zaigun lur ondarren jabe besterik ez garen artean. Benetako aldaketa sozial eta politiko baten bila lan egiteari inoiz utzi gabe, gogor egin ziguten pasaden mendean zehar, ziak babesturiko estatu kolpe bidez, inbazio militarren eskutik, errepresioaren aurpegi guztiak erakutsiz, desagertuak, erailak, kartzeleratuak, erbesteratuak Argentina eta Txileko estatuetan, edo Ertamerika osoan, Venezuela eta Kolombian. Diktadurarik gogorrenekin lehen, demokrazia faltsuen babesean orain. Sur la voz amiga es la voz de José Artigas que también tenía razón. Vamos a andar. Baina Kubaren balentriak erakutsi zigun herriok gure etorkizunaren jabe garela. Borroka dela bide bakarra eta lortu daitekeela, lortuko dugula. Pasaden mende erdian mundu osoa bertara begira jarri zen. Sozialismoak irla bat eraikitzea lortu zuen. Non eta kapitalismoaren maixuen atetan. Nikaraguan sandinisten bandera gorri beltzak iritsi ziren Managuara. Ondoko herrietan ere, El Salvador eta Guatemalan, pobrek aberatsei kontuak eskatzeari ekin zioten. Irautza garai hauetan, Kolombiako insurgentziak gero eta indar gehiago zuela erakutsi zuen. Mexikoko irautzatik Allenderen asmoetara. Milaka herrien herri bakarronek irautza gozez lorpen handiak izan ditu. Azken urteetan, prozesu bolivariarraren baitan, Venezuela gorriak bere etorkizunaren jabe izateko desiran, prozesu berri bati eman dio hasiera. Mende berri honen ongi etorrian. 21. mendeko sozialismoa sortu zen. Bolivia eta Albaren babesean gainerako herriek, elkartasunean oinarrituriko egitasmo irautzaile honen bidez, mediku nahiz hezitzaileak, baliabide naturalen trukean, analfabetismo eta osasungintza arazoei irtenbide erreal bat eman diete. Behingoagatik, denontzat izan dadin guztia. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo... Jatorrizko herriek ere zapatismoaren altxamendutik 80. hamarkadan berriz burua makurtzeari utzi eta maputxeak, ketxuak, aimarak, guaraniak eta gainerako herriek iraganari etorkizuna eskaintzeko beharrean hortzak erakusten hasi ziren, gobernu kapitalista hauen amaierak bultzatuz. Autonomia, lurraldetasuna edo hizkuntza eskubideak exigituz edo maputxeen kasuan bezala, estatuarekiko loturak behin betirako hautsi nahian. Kaleak hartu, indarrari indarrez erantzunez, antolatu eta borrokatu beste biderik ez dagoela erakutsi ziguten. Krioioen ikuspegi eta aginte luze honetan, euren ahotsa entzun eta entzunaraztea lortu arte. Ama lurraren defentsan, milaka urtetako bilakaerak jarraipena izan dezan. Globalizazio eta homogenizazio norabide honetan, mundu txikien munduaren alde, milaka urtetako ohitura eta harmonian oinarrituriko bizimoldean. Txegurumen miauli, miaula firma putxe meu, miaula firma putxe meu. Lonko meu miaula fi, iruke meu miaula fi, tainima putxe meu, tainima putxe meu. Atzo bezala gaur ere, berdinagatik borrokatu beharrean aurkitzen gara. Duela 5 urte bezala, kolonialismo basatiaren aurka, duela 2 mende bezala, benetako independentziaren alde. Estallará y la hora no está lejana, las masas oprimidas se levantarán, con palo y piedra con lo que se pelearán. Gaur atzo bezala, estatu kolpe berriz oroitzen ditugu basakeria ezin ahaztuak. Hondurasen 2009an gertatu bezala. Amerikako estatu batuek Venezuelan egin bezala 2002ko apirilean. Bolivian gertatu bezala. Base militarrak, laugarren flota, edo Haitiko okupazio humanitarioa bezala. Gaur, atzo bezala, argindarra, ura, petroleo eta gainerako baliabide naturalak atzerritarren poltsikoak aberasteko baino ez dute balio. Iberdola, Endesa, BBVA, Repsol eta gainerako transnazional basatienak dira agintzen dutenak gure herrian. Gure lurretan arrotz sentitzeraino. Baina atzo bezala gaur, eta gaur bezala bihar, Euskal Herrian ari zareten bezala, hemen ere, borroka molde guztien bidez, bigarren eta benetako independentzia baten alde borrokan segiko dugu. Inurri lanean, denontzat lekua duen kontinente bat aurkitu arte. Guztia guztiona izatera iritsi arte. Bestelako mundu baten zati izan arte. Zapalkuntza guztien aurka, amalurrarekiko begirunez, imperialismoari behin betirako lurre eman arte. Utopiak, utopia izateari usteraino. Urte guzti hauetan erail dituzten anai arreba guztiengatik. Gartzeletan dauden preso guzti hoiengatik. Eta gure herriengatik, guregatik. Herriok independentzia. Eta Amerikaz, ari garela, Euskal Herriak.